बोध होने के लिए तो है परमात्मा है मन है, मन सब जगह है, परिपूर्ण है। मनुष्य है कि पशु है, पशु पक्षी है, ईट है कि चूना है, गंध है, है, है, है, है ना परमात्मा का है परमात्मा ये जो है नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय जितनी चीज है सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिसमें से नाश न होता हो। संसार मात्र है यह एक क्षण में भी स्थिति किसी चीज तत्व ही नहीं है। संसार में सब क्षणभंगुर है, क्षण आकाश दिखता नहीं, इसको भी शास्त्र में कहा नाशवान होता है। वायु को भी, और तेज को, जल को, पृथ्वी को, पृथ्वी के पहाड़, समुद्र, सब सब जितने से वृक्ष सब और मनुष्य पशु पक्षी सब एक क्षण में नाश होने वाला है। तो ये नहीं है, नहीं में है ये सब, और है में एक परमात्मा ही है। परमात्मा है जो के तो है। आपने कई कथाएं सुनी है, व्याख्यान बहुत सुने हैं, कई सुना के भगवान मर गए, ऐसा सुना कभी क्या? भगवान दूसरे आ गए, पहले वाले नहीं रहे, दूसरे जन्म गए, भगवान मर गए, परमात्मा नहीं रहे, ऐसा कभी सुन में आया नहीं। परमात्मा कभी नाश होता नहीं है ना, वो ही है ही है, केवल है। तो है ना उसे परमात्मा को ही समझना चाहिए, सब जगह परिपूर्ण है, एक परमात्मा है परिपूर्ण, केवल ये मान ले। परमात्मा मानने का विषय है, फैसला का विषय हुआ। देखो संसार और आत्मा ये दो तो लौकिक है। संसार में स्वार्थ का त्याग करके सबका हित करना है, ये कर्म योग है, और एक ही तत्व है ये ज्ञान योग है। ये ज्ञान योग और कर्म योग दोनों लौकिक है, और अलौकिक एक परमात्मा है। लौकिक में तत्व बहुत मुख्य है और अलौकिक में प्रेम मुख्य है। ये सार बात है शास्त्रों की, जितना हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसकी सार चीज। संसार में तो कर्मयोग की मुख्यता है, मानो अपना स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरे की सेवा करना, इसे कल्याण हो जाता है, इसको कर्मयोग कहते हैं। और जो कर्म करना है उसको कर्म कहते हैं, और जो स्वतः हवादि चेष्टा होती है उस चेष्टा कहते हैं, वो कर्म क्रिया है। वो जैसे हाथ चलता है एक क्रिया है, विश्व हलता है क्रिया है, पड़ा हुआ कपड़ा हलता है एक क्रिया है। क्रिया का कर्म का फर्क क्या है? क्रिया के फल नहीं होता है, कर्म जो किया जाए शुभ रस उसका शुभ रस फल होगा। कर्म जो फलजनक होता है वो कर्म होता है, और ऐसे होती क्रिया होती है। जैसे स्वास्थ्य होता है, जैसे आंखें खोजने मिलते हैं, ये क्रिया है, ये कर्म नहीं है। ऐसे पाप और पुण्य नहीं होते हैं, और शुभ और अशुभ फल जिसका होता है वो कर्म होता है। और जो कर्म योग क्या होता है, जो कर्म लागू ही नहीं होता है वो कर्म योग होता है। एक क्रिया, एक कर्म और एक कर्म योग, तीन है। एक क्रिया है केवल क्रिया, स्पर्शों भी चलता है, नाड़ी चलती है, भीतर औजार सब चलते हैं, नींद में भी भीतर में वो चलता रहता है, वो क्रिया है। कोई पाप नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता, कोई शुभ अशुभ फल नहीं होता उसका, वो क्रिया होती है। जैसे पालक था, क्रिया होने बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो क्रिया हुई है ना, क्रिया बिना बड़ा कैसे हुआ? बड़ा हो गया तो पाप हो गया, ऐसे हो गया। ये छोरा बड़ा हो गया तो पाप लग गया, पाप पुण्य होते उसे, क्रिया तो होती है, पाप पुण्य नहीं होता, वो क्रिया होती है। और कर्म जो अच्छा बड़ा अच्छा कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म होता है, बुरा कर्म होते हैं पाप कर्म होता है, वो कर्म होते हैं। और कर्म योग होता है वो समता में होता है, समत्तम योग हो जाते हैं समता। ना राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, ये चार बात याद रख लो। हर्ष शोक नहीं, प्रसन्नता दुखी ये नहीं होना, ना राग है ना द्वेष है। किसी में राग हो जाए, प्रेम हो जाए, खंडन हो जाए, किसी में द्वेष हो जाए, राग द्वेष है, हर्ष शोक ये नहीं हो तो कर्म योग हो गया। न हर्ष हो न शोक हो, न राग हो न द्वेष हो, कर्म किया जाए वो कर्म योग होता है। उस कर्म योग से मुक्ति होती है, कल्याण होता है, उद्धार होता है जीव का। यह सांख्यता प्राप्त स्थान तद योगी रूपये में थी, जो सांख्य योग से प्राप्त किया जाता है तत्व ज्ञान से, वही इस कर्म योग से प्राप्त होता है। एक से सम्यक और भिन्नते फलम, एक में भी ठीक तरह स्थिति हो जाए तो दोनों को फल मिलता था। ये लौकिक है कर्म योग और सांख्य योग, गीता इसको लोक कहती है, लोकेश द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग सांख्य नाम कर्म योग योगी नाम, ये लौकिक निष्ठा है। और भक्ति है ये अलौकिक है, द्वाव पुरुष लोक है साक्षर उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा वो अन्य है। ये लोक में अक्षर अक्षर अक्षर को देखे कर्म योग, अक्षर को देखे कर्म शांति योग, दोनों कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, भक्ति योग दोनों का फल है। योग वाशिष्ठ 30,000 श्लोक है, इसमें कर्म का ज्ञान योग का विशेष ज्ञान योग का फल है, ज्ञान योग का ही विवेचन है ज्ञान योग। और कर्म योग थोड़ा सा ज्ञान भक्ति योग का नहीं है, आया है थोड़ा श्लोक आए हैं योग अष्टम में भी, गीता जी का आया है और अभी आया है उत्पत्ति विनाश आया है इसके सिलसिले में। और ज्ञान ही खास और ज्ञान का है, ऐसे बहुत से पुस्तक ज्ञान की ज्ञान ज्ञान की ज्ञान की और दूसरी भक्ति की है। कर्म योग की बहुत कम मिलेगी संसार में, पुस्तकों मात्र में कर्म योग की बात, योग अनुष्ठ परंत भगवान का योग नष्ट हो गया, कर्म योग लुप्त प्राय हो गया, कर्म योग को जानने वाले कम रह गए, ज्ञान योग भक्ति को जानने वाले है, मतलब असली भक्ति योग को जानना बहुत कम है। असली भक्ति योग क्या है इस तत्व को जानने वाले बहुत कम है। भजन करता कीर्तन करना जप करना सुन ये भक्ति, इसका पता है, इसको जानते हैं। असली भक्ति है प्रेम, वो ज्ञान का भी फल है। ज्ञान से सांख्य से जो फल मिलता है उसका भी फल है असली भक्ति योग। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा आना, प्रेम के समान तो भजन नहीं है। अस विचार पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुण गान, तो प्रेम है वो असली भक्ति है। भक्तिया संजात या भक्तिया विवृत काम तनो, भागवत में भक्ति से पैदा होती है भक्ति, भक्तिया संजात या भक्तिया भक्ति से पैदा होती है भक्ति। मद भक्ति लभते परम परा भक्ति, वो ज्ञान से अलग है ऊंची है। तो भक्ति दो हुई, साधन भक्ति एक साध्य भक्ति, भक्ति होती है एक कर्मयोग एक सांग योग, योगास्त्री होती नहीं है बस, दूसरा सब साधन तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अंतर्गत तो कर्म योग क्या होता है, यदि से समता हो, न हर्ष न शोक है, न राग है न द्वेष है, ऐसी क्रिया होती है वो कर्म योग हो जाता है। कर्म योग से ही कल्याण हो जाता है, अष्टांग योग से ही कल्याण हो जाता है, तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, वो सांग योग से भी है, आगे मुक्त हो जाता है। पर मुक्त होने के बाद भी एक चीज होती है, वो भक्ति होती है, वो प्रेम होता है, प्रेम का एक खिंचाव होता है। जैसे राग संसार में ना, संसार में राग है, भगवान में प्रेम होता है, राग में चीज में मन रंग जाता है, राग ना हो रही रागे रंग रंग जाए, रंग में रंग और रंग से जाता है वो राग होता है। जैसे पदार्थ है रुपये पैसे है, तो रुपये पैसों का रंग सड़ गया, तो रुपये बड़े अच्छे लगते मीठे लगते से, वो रंग सड़ गया। भोग अच्छे लगते हैं, वो भोग का रंग सड़ गया, वो रंग ही गया, ऐसा में बस में ऐसा तल्लीन हो गया, उसे स्वाग उद्दिष्ट ही नहीं। तो संग्रह का और भोगों का दो का राग है, मनुष्य में दो रंग ही चले हुए है ज्यादा, भोगेश्वर्य प्रसन्नता राम त्या, बस भोग भोगना कमाना एकदम निश्चित कर्म। इसमें कर्म सब जितने प्राम मनुष्य है शब्दों में खत्म, ऐसे आगे बहुत कम है, और ज्ञान योग की बातें सीख लेंगे, मतलब कुछ नहीं है, बातें सीख लेंगे, योग पढ़ दिया पढ़ते पढ़ दी वो दिखते कथा सत्संग दिखता करता है सप्ताह दिखे, पर रंग भीतर में पदार्थ होगा भोगों का रंग से जाएगा, उस रंग में रंग हुई है। बहुत कम आदमी है जो इस रंग से ऊंचे उठे हुए, राग से द्वेष से हर्ष से शोक से ऊंचे उठे, बहुत कम मिले हैं, बहुत कम। वे ऊंचे उठते हुए महात्मा संत है, न राग है उनका न द्वेष है, न काम है न क्रोध है, न लोभ है न ईर्ष्या है न द्वेष है, न पगंड है, दिखावट बने न दिखावट बने, सीधी शादी सारा बात है। राग द्वेष नहीं है, हर शोक नहीं है, क्षमता है समता। आज आदमी अच्छी बात है, चला जा तो अच्छी बात है, वो जीत जा तो अच्छी बात है, वो मर जा तो अच्छी बात है, कहीं जन्म हो जाए तो अच्छी बात है, मर जाए तो अच्छी बात है, निर्विकार नाटक में भी कर सकते हैं, रो भी सकते हैं, पल्ला घाल दे रो जाएगा। मन के बीच कुछ बिगाड़ नहीं है, कोई मर गया तो, कोई जन्म गया तो, कोई आ गया तो, कोई चला गया तो, कुछ आदर किया तो, निरादर किया तो, कोई चेला बन गया तो, नहीं बन गया तो, कहा गया कोई आदर किया, आदर निरादर प्रशंसा निंदा कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समता होती है। समता ज्ञान योग से आती है, कर्म योग से आती है, समता क्षमता से मुक्त हो जाता है, समता वो मुक्त हो गया, मुक्त ना छूट गया, मुक्त कहते हैं छूटने को, छूटे कैसे आदमी से हर शोक से, ऊपर जो संसार का रंग चढ़ता है उससे छूट गया, वो महात्मा हुए संत हो गए, उससे बाद में होती भक्ति, शुद्ध भक्ति साध्य भक्ति जो है, नोद भक्ति साधन भक्ति है, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आसनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति है ये, प्रहलाद जी महाराज ने कही है नवदा भक्ति, ये भक्ति है, इससे ऊपर पाया भक्ति है, अनन्य भक्ति है, भक्ति अनन्य शक्य हमें, अनन्य भक्ति से भगवान दर्शन देते हैं, भगवान मिलते हैं, कृपा होती है, वो अनन्य भक्ति की बात है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान है को ठीक से समझने का है, समझने का प्रयोग करना है, उस है में स्थिति हो जाए तो ज्ञान हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाए उसका नाम प्रेम भक्ति है। वो प्रेम अपना पर से होता है, ये मार्मिक बात है। अपना पर अपनी जूती फटी हुई बैठ से अपनी अच्छी लगती है, अपना कपड़ा फटा हुआ अच्छा लगता है, अपनी चीज से मिलती है। ऐसे संसार से सबसे अपना पर सदा छूट जाता है, भगवान में केवल अपना बन जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर श्री बोल मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, उनके शरीर में मुंह नहीं होता, कपड़े गहरे आदमी में मोह का शरीर में नहीं है। जीवे तो मौज है, मरे तो मौज आनंद ही आनंद, जीने में मौज है, मरने में मौज है, आनंद है। श्वास आवे तो मौज है, श्वास बंद है मौज, बुखार से तो मौज है, ठीक हो तो मौज है। वो ज्ञान होता है, वो ज्ञान कर्म योग से होता है, ज्ञान योग से दूर से होता है। ये सांख्य प्राप्त स्थान तद योग एक सांख्य से योग से अपनी पांच अध्याय का पांच चौथा पांचवा श्लोक है, दोनों को एक ही है। ये लौकिक है, ज्ञान योग कर्म योग ये लौकिक है, भक्ति योग अलौकिक है। अलोक भक्ति योग से तमें इसे जानने वाले बहुत कम है, संसार में बहुत कम। योगो नष्ट परंतु सकाले नहीं माता, ज्यादा समय हो जाने से योग लुप्त तो प्राय हो गया, जानते नहीं लोग। और लोगों में रहने में पाप और पुण्य है, पाप और पुण्य और सुख और दुख ये चीज है संसार में। सब संसार में सतह पाप और पुण्य सुख और दुख है, बस क्या चीज है पाप और पुण्य सुख और दुख। पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख। वो भक्ति ज्ञान पैदा क्या करते हैं, आनंद। आनंद का जोड़ा नहीं है, सुख और दुख जोड़ा है, सुख होता दुख होता दुख जुड़ा होगा, आनंद आनंद होता है, आनंद दुख नहीं है, आनंद है। कर्म योग में आनंद है, किसान योग में आनंद है, भक्ति योग में आनंद है। इस वास्ते ज्ञान का है गुणता और प्रेम का और भगवान मीठे लगे। भगवान ने यही मांगना कि भगवान आप प्यारे लगो, मीठे लगो, भगवान अच्छे लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान का धाम अच्छा लगे, भगवान की महिमा अच्छी लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, भगवान के तत्व का रहस्य वो अच्छा लगे, नाम अच्छा लगे, गुण अच्छा लगे, मीठा लगे नाम। ये पैदा हो जाए तो भक्ति आरंभ है, भक्ति का आरंभ। श्री गणेश तेरे क्या कह रहे थे, क्या कह रहा भगवान है, सत्संग में भगवान के चरित्र में, भगवान की लीला में, भगवान के गुणों में, भगवान के धाम में, प्रेम है, आकर्षण हो, प्रियता हो जाए तो इसको भक्ति आरंभ हो गया, आरंभ हुआ है। कख सीखा कख सीखते हुए पंडित हो जाए, सीख कर गए तो भगवान में आकर्षण हो जाए, भगवान के नाम में आकर्षण हो जाए, भगवान के गुणों में आकर्षण हो जाए, भगवान की महिमा में आकर्षण हो जाए। ये भक्ति का आरंभ है, भगवान अच्छे लगे। अब आप इतने हो नहीं, सुबह जल्दी उठ कर आ गए, नहीं तो कूदरा कौन छोड़े, क्यों छोड़े, गर्म गर्म कूदरा पड़े रहे से। छोड़ कर आ गए हमारा तो थोड़ी थोड़ी भगती अब शुरू होती है, सब भी भक्ति बह जाए पे तो मस्त हो जाए। ज्ञान का भी फल है, प्रेम है, भक्ति शिव जी महाराज है, शनका दिख है, ये है शिव जी के मन में हरदम भक्ति भगवान हुए। तुम पुन राम नाम दिन राति, सादर जपहु आनंद राति, राम राम शिव सुवर्ण लागे, जाने उमा जगतपति जागे। भक्ति भगवान भरी मस्त रहते, दर्शन हो जाते दमैया करे, दमैया दर्शन करा दे, लाला का दर्शन करा दे, लाला का दर्शन करा दे। दर्शन करते हुए खुश हो जाए। क्या भक्ति है भगवान शनका जी है, नारद जी महाराज है, महादेव जी है, उस भक्ति को मत रहते हैं। और ज्ञान है उनको, ज्ञान भी मस्त है, ज्ञान भी मस्त है। तो योग ज्ञान ध्यान भक्ति, तो भक्ति प्राप्त है तो सब प्राप्त हो जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अपने लोक में जिनके रोग लोक में शक शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, अचल है, ये कम हो गई तो सत्संग हुआ। सत्संग का रंग सुनने से रोग कम होता, शोक कम होता, चिंता कम होती है, भय कम होता है, ये कम हो जाएंगे। ये कम हो गया तो उस सत्संग का रंग लगा है, ये कम नहीं हुए तो अभी सत्संग प्रवेश नहीं हुआ है, भक्ति शुरू नहीं हुई है, ये कम हो जाएगा। छोटे सत्संग करने वालों में फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ता है। जैसे क्रोध क्रोध होता है तो क्रोध पहले जल्दी जल्दी आता है, सत्संग भजन करते करते पर देरी से आएगा, एक फर्क पड़ेगा ये। दूसरा पड़ेगा पहले जोर से आता है अब कम आएगा। तीसरा फर्क पड़ेगा पहले ज्यादा देर ठहरता था अब कम देर ठहरता है, ये फर्क सत्संग करना पड़ता है। अब पड़ा है तो सत्संग हुआ है, फर्क नहीं पड़ा तो सत्संग किया नहीं। हुआ हुआ जो संत भरी गए, सत्संग किया नहीं, हुआ नहीं है, ये तो कम होगा ही। जैसे क्रोध कम होता है, काम कम होता है, लोभ कम होता है, पैसा मिल गया तो मौज, नहीं मिल गया तो मौज, लाख रुपया नष्ट हो गया तो मौज, नष्ट लाख रुपया आ गया तो मौज, ये कम हो गया। ये भजन सत्संग करने से फर्क पड़ता। आप दुकान का काम करते हो, दो पैसा भी खर्च होता है बुरा लगता है, जब सत्संग करते हो तो 5-10 रुपया खर्च होता है, बिल्कुल होता सत्संग में उड़ता पड़ता रहता है, ये घटमट चलती रहती। और ये जो स्थायी हो जाता है तो सत्संग रंग चढ़ा भाई, रंग चढ़ा है। कोई मर जाए तो थोड़ा बहुत मर, शोक हो जाते थोड़ी थोड़ी होती, शोक कम हो जाएगा, रोग कम हो जाएगा, राग कम हो जाएगा, द्वेष कम हो जाएगा, लोभ कम हो जाएगा, स्वतः कम हो जाएगा, विपर हो जाएगी। ये सत्संग से होता ही है फायदा। आप सत्संग करो, कथा सुनो, भजन करो तो इससे फर्क पड़ता है। थोड़ा फर्क शुरू हो गया तो ठीक ही शुरू हो गया, अरे कुछ फर्क पड़ता है कुछ नहीं। सत्संग करते हैं फर्क नहीं, कुछ वैसे वैसे राग वैसे वैसे ही, तो सत्संग हुआ नहीं अच्छी। सत्संग का रंग लग जाने पर यह असर होता है, पैदावार बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है, राग द्वेष काम से छूटे तो ठीक हुआ। ये लोभ अधिक होता है, पैसों में लोभ होता है, रुपये में लोभ होता है, वो छोड़ नहीं सकता, छोड़ते नहीं। आप में नींद छोड़कर आ गए ना, सुन देता है, सुनता है। सत्संग करने वाले सत्संग फर्क होता है। कथा सुनो, रामलाल गीता सुनो, गीता कथा सुनो, भागवत सुनो, रुचि होती है। उनमें कई आदमी ने सभी नहीं होती, पास में सोते सोते रहे, मस्त है। कई हाल मस्त, कई बाल मस्त, कई तोता में ना सुबह में, खुद मस्त है फिर और मस्त सब परे, अविद्या कुए में बात है। खुद मस्ती में और मस्त सब, खुद मस्ती जागृत हो तब आता है, रुपये की मस्ती होती, रुपये में श्रीमती भोगों की मस्ती, मान मडाई की मस्ती, ये होती सब में होती है। राम नारायण नारायण नारायण, प्रेम अपना अपना से प्रेम होता है, प्रेम मोह है तो मोह हो तो संसार में भगवान प्रेम होता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 4 फरवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना स्तुति के बाद गांधी धाम गुजरात में हुआ। राम।